أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أفضل خلق الله حبيب إله العالمين الذي سني في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله يا مسوى مزن الله دعي لن جدن ستركا كاد صحبا سامن قرتا برك مدى سادوا سيزود زرس منا دراسات في الإلهيات يومنا بقيني قوت سفر wanda daidai da biyu ga wannan wata na Okos ya dace da arwaya mashahuriya yau ne shahadar Imam Hassan al-Mustawa salamullahi alaihi so tayammumin kafin mu shiga karatu shi Imam Hassan al-Mustawa shi ne jika na biyu a gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda yake da alkunyan Abu Muhammad kowa ya san shi ne dan Imam Ali da Fatima ta Zahara wanda aka haife shi a 3/15 ga watan Ramadan na shekarar ta 3 Hijriya a garin Madina imamancin sa ya kai shekara 10 sannan shekarun sa na haihuwa har zuwa shahadarsa ya yi shekara 47 ne ya yi shahada a ranar irin mai kamata yau 7 ga watan safar kuma kowa ya san wani ne wanda ya yi sanadiyyar shahadantar da shi shi ne Muawiya ta hanyar matarsa matar Imam Hassan Ja'atu bintul Ash'as al-Kindi sakamakon mu'amara an san bayan shahadar Imam Ali lokacin da Imam Ali ya shahada yana dan shekara 37 ne sai zaman shi ne imami yau bayan shi Imam ya sulhu da Muawiya a tsawon shekara 10 saboda maslaha ta musulunci da kuma tona asirin su bin Umayya din wanda a ƙarshe shi Muawiya baya son sulhun ya dabbaku an yi sharaɗin abu biyu ko dai bayan Muawiya al'amari ya koma Imam Hassan ko kuma a'a a bar al'umma su zaɓi wanda zai zama shugaba bayansu to shi ya tasa haƙuri a ƙarshe da su wanda ita za'a da mahaifinta da yana cikin mutanen Imam Ali wayanda suka zama khawarij daga baya khawarij din da kuma suka yi indamaji suka zama suna taimakawa Banu Umayya da shi ake amfani saboda ba ta haihuwa ya dafa mata cewa to Yazidu ga alkawarin da Muawiya ya yi za ta aure Yarima in ganin ba ki haihuwa ita kuma shi dan yi amfani da ita a ƙarshe ta dasa guba wanda ya yi azumi a cikin buɗe bakinsa ne ya sha wannan guba ɗin lokacin da Imam Hussein ya same shi a wannan hali yana kakari na barin duniya Imam Hussein yana kuka sai ya ce mishi ai la yawmaka yawmika ya aba Abdullah ai duk wannan abin da suke ne ba rana kamar taka saboda abu ne sun sani shi kai yanzu ga ka kuma ai shahada a gidana a cikin iyali amma kai halin da zaka samu kanka a lokacin nan zai zama ba rana kamar taka wanda ɗan Banu Umayya suka je suka zuga Ummul Mu'minin Aisha kan bakatta yadda abin ne Imam Hassan al-Mustafa a kusa da kakansa abin da ko ya faru kenan a ƙarshe damar imamu ya yi wasiya cewa in ba su yadda ba a kai shi baki'a wajen kakarsa Fatima binta Asad, shi yasa za ka gan shi suna nan a wajen da Imam Hassan da Imam Muhammad al-Baqir da Imam Zain al-Abidin da Imam Ja'far al-Sadiq duk a ɗaki ɗaya ne suna nan a baki'a a kusa da kakarsu Fatima binta Asad. Wassalamu alayhi yawm wulida wa yawm istushida wa yawm yub'asu hayya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So yau za mu tashi a ru'ya fi riwayat ahlul bait alayhimus salam. Ru'ya mun gushe muna magana akan wannan janibi din na as-sifat as-salbiyya, wa'inda wasu mun zo magana akan shin za a iya ganin Allah ko ba za a iya ganin sa ba, mun kawo hujjoji na ɓangarorin biyu wa'inda suke cewa za a ga Allah da hujjoji wa'inda suke cewa ba za a gan shi ba. To yau za mu tashi shafi na 148 kun ga wajen a ru'ya fi riwayat ahlul bait alayhimus salam, ganin Allah a ruwayoyin iyalan manzo. إن المراجع لخطب الإمام علي عليه السلام في التوحيد وما أسر عن أئمة العترة الطاهرة يقف على أن مصحبهم في ذلك امتناع الرؤية. لكي فإن المراجع كو مراجع شنيني كرن تعالي ne aikata muraja'a kenan ismul fa'il. Innal muraji'u wanda yake yin muraja'a, wanda yake bibiya bi khutabil imam Ali, yana yawan karanta hudubin imam Ali alayhi salam fi tauhid, wanda ya tattauna tauhidi musamman a nahjul balaga, wama usira da abinda aka samu asali da aka samu أنا أئمة العترة الطاهرة بقى إماما إترة طاهرة يقف زي سن على أن مصحبهم في ذلك مصحب آل البيت أكن بنن الله امتناع الرؤية شين مستهين أئي بنن الله إن بيد ونن قندار ذكرني وزيوها. فعلى من أراد الوقوف على كلمات الإمام علي عليه السلام وانده يكي سوية طيوة كان كلمو من ده إمام علي ياهو كان سأن يراجع نهج البلاغة يديبي نهج البلاغة. وعلى من أراد الوقوف على كلمات سائر أئمة أهل البيت وانده كما يكي سوية بيبي كلمو من صورة إمام أهل البيت ياهو كان سأن يراجع الكافي بثقة الإسلام كلين يدوب أصول الكافي ما ثقة الإسلام شيخ الكلين بلتاج التوحيد ما شيخ الصدوق كسوء كما رحكنا انت جاي كلين جزئي نفرقه باب إبطال الرؤيا شيخ الصدوق كتاب التوحيد باب الثامن ويراجع أيضا الألام المجلسي في بهار الأنوار جزئينا هدو باب نفس الرؤيا وتأويل الآيات فيها بكاء أن يمجنا شكوى هدو من إمام علي لا يجنن سوء بلي بلي أنا هذا الولاغة وين لسكي إشارة أما أنا أكي نفي دبو إن دا مستهيلي مي شو نينا جني وان دا من كاو دليل سوى بلاتا يجنن أبو بسي إن كان دورا جش كاشخة من قرن ديك دقا وان دا أجنشتو tun inda da irin wannan halittar ta kace to dole sai dai ko yana sama ko yana ƙasa ko yana gabas ko yana kudu ko yana arewa dole sai ya tasabu a gare ka sannan za ka iya gani shi. Kuma Allah ba mujal sanni ba ne. Summa innahum alayhimus salam ragama ta'kidihim ala ibtali ru'yati al-hissiyyah al-basariyyah. Yace summa innahum sannan su imamu al-bayti alayhimus salam ragama didda ta'kiduhum karfafa wasu ala ibtal ru'yat lihissi albasariyya cewa mustahil ne ya gani na hissi na gani ido sarahu ala imkan ru'yat alqalbiyya amma dukkan su sun yi tasrihi sun fito ɓoro-ɓoro sun bayyana cewa za a iya ganin Allah amma wani irin gani na zuciya fahaza huwa al-imamu Ali alayhi salam ga imamu Ali nan hina ma sa'alahu zu'lab al-yamani ɗaya da cikin sabon su ne zu'lab al-yamani ya tambayi imamu Ali hal ra'aita rabbaka ya amiral mu'minin shin ka ga ubangijinka ne ya amiral mu'minin qala alayhi salam afa a'budu ma la ara to ni ne zan bauta wanda ba na gani fa qala wa kaifa tarahu yace to ya kace ganin Allah ya kace ganin sa qala la tudrikuhu al-uyun bi mushahadati al-iyan idanu ba za su iya ganin Allah da shaidawan ɓoro-ɓoro na gani na ido ba walakin tudrikuhu al-qulubu bi haqa'iq al-iman sai dai zukata sukan riske Allah da haqa'iq al-iman wannan yana nan a cikin khutba ta 179 na Nahjul Balagha saboda haka kenan abubuwan da muka tattauna mafahimu ra'isiya a wannan za mu gansu sifatus salbiya hiya ma dallat ala salbun naqs salbu naqsin aw haja ita sifatus salbi ita ce duk abin da yake nuna kore na ƙasa ko bukata anillahi subhanahu daga barin Allah ka kaunihi ta'ala laysa bi jismin kaman kace Allah ba jiki bane wala fi jihatin kuma Allah baya wani bangare da haka taskace shi da shi yana sama yana kaza yana wala fi mahallin ko kace yana kan al'arshi walaysa mutahidan ma ghairihi alladhi haqa tare da wani sa ba wa anna ta'ala laysa bi mar'iyin Allah ba abinda ake iya gani gani na ido ba amma ganin zuciya ana ganin Allah wannan ne na fada lokacin da muka je ta kuraji sai ta ba ta bayi taɓa tura mu wa'azi a garin ta kuraji a wani hutu da azumi ana ba da hutu wani lokaci ɗalibai sukan dawo gida ne to sai zama na wannan shekara ɗin ba a koma makaranta da wuri ba a maimakon ɗan nesa kowa a dawo gida kawai sai aka ce to a Ghana za mu yi hutu amma sai aka rarraba waɗanda karatun sai ɗin nisa su je su yi tablik sai aka tura ni da wani ana ce mishi Bukari Tsano Allah ya ji kansa bai daɗe sosai da rasuwa ba mutumin Burkina ne shi ba ya jin Hausa sai a haɗa wanda baya Hausa da mai jin Hausa saboda in suka je kowanne zai tablik zai yi da Larabci in fassara ko ni yi da Hausa kai tsaye to shi da muka je ma kawai cewa ya gaskiya ni in tafi kawai muka tafi da shi ta kurani babban limamin garin a nan akwai na sauki da muka sauka sai zama na zan je tafsirinsu ban ji bayanai ni kuma idan na zo wajen turi hudu ba ne da ke a masallaci sai warware dan fa'ida ne na ji shi ya kawo a wajen shi na fara jin wannan baitin tun lokacin na haddace shi da ya haka yato cewa Sheikh Ibrahim ya fi faɗa ra'a rabbahu haqqan yana wa annabi waka ra'a rabbahu haqqan bi aynin wa suratin wa kullu suwa hadha wara'a wara'i cewa annabi ya ga Allah kuma ya faɗi bi aynin wa sura yanda ba za ka iya tawili ba yanda ake ganin jiki ainihin shi da surai shi wa kulli suwa hadha duk wanda bai yadda da wannan ba wara aura yana bayan bayana ni da nazo sai na yi magana tawili nace ru'ya qalbiyya a jini ne ta sharhi akan wannan a abin da muka zauna a mabanin ahlul bayt kuma limamin nan ya karbi wannan tawjihi shi ne wanda yaji ina karanta addu'a wannan ta da'awul iftitah اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلها وتذل بها النفاق وأهلها وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. في أي وين برن ده الله ونن الدعاء روتينش. Kazan malamai da tawalu na rubuta mai wannan addu'a din a lokacin ce ga ta nan ta iyalan annabi ne haka muka dinga zuwa kauyuka mu je nan garin mu je nan garin ta kura da can wani yanki ne malami kurmi sosai a cikin Ghana so maganar wuya da wannan siga din da ake yi mu a wajenmu akwai waliyan Allah da suna fana'i ha'a Ghana wanda suke suna iya riskan Allah amma da janibin su na ruhi ne ya fa'alunaka anar ruh ulir ruh min amri rabbi suna tambayan ka dangane da ruh Allah ta'ala ya ce ay ruh min amri rabbi yana cikin alamul amr shi alamul amr din nan shine wanda innama amruhu idza arada sha'an yaqulu lahu kun fayakun akwai alamul mulk akwai alamul amr alamul mulk shine wannan zahira da irin shi Allah ya halicci duniya da sammai ya halicci sammai fi sittati ayyam saboda tarkibi ne na mulk na zahiri alamul sabab wal musabbabat amma alamul amr shi gaba ɗaya kawai an faɗa ne ma innama amru idza arada sha'an yaqulu lahu kun fayakun saboda kai ka fahimta al'amarinsa in ya so kawai zai ce kasance ne ba bukatun sai ya ce kasance da irin wannan ismi na al'azam din ne Asu bin Barqiya ya san daya ya kawo annabi Sulaiman ala nabi na waliyu alaihi salam gadan Bilkisu shi ma zai iya amma yana so ya sanar da wasiyin shi ne Asu bin Barqiya lokacin da hudu ya kawo mai labarin Bilkisu daga Yaman shi kuma yana Falastini tazara yaman da falastin a lokacin tafiya ce mai tsawo a irin hanyoyin da ake bi ya ce manya a cini da arsha kabla an yato ni musulmi ne ce kala ifritun min aljinna an atika bi kabla an taquma min maqamik ifritu cikin aljannu ya ce zan zo maka kafin ka tashi daga majalisa sai kaman abin ya yi tsawo kala allazi indahu ilmun من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك وديت ود وني علمي سيد اكزو ده نكرا سنه اكزو ده من التبعي ما اقار قنقنت علم وند كي ده وني علم المون كاغ وني علم نكرا ني دو ا وانن سيايتي دين مالما اصول سنا فادن تقليل sannan aka zo da min at-tabi'iyya wani bangare zan zo maka da shi kafin ka kyanta ido wato kafin ka ban alfa saboda da ka ce ka kawo da ka kyanta ido ne fa sauri a ga kyanta ido ai ya sauri to kuma Allah ta'ala ya sa amma Allah yana da wannan a suratul ra'd karshenta ya yaqul allazina kafaru lasta mursala kafirai suna cewa ai kai ba manzon bane ba Allah ta'ala yake kana da shahidi kul kafa billahi shahidun bayni wa bainakum shine na farko Allah shi ne shaida tsakanina da ku sai shaida na biyu wannan indahu da aka ce ilmul kitab aka zo da shi a siga da alifun da lam wannan alkitab umum ne saboda shigan da aka yi da lamun ya ba da umumi da wanda ke da ilimin dukkan littafi waye wannan aka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam alama ta bata ba ya kawo shi a miza waye wancan ya ce wancan Asu zaka wasi akhi Sulaiman Asu bin Barqiya ya ce to wannan kuma fa ya ce haza wasi Ali bin Abi Talib حكي ماما هذه الله صلي على محمد وعلى محمد akwai imamu alimi shi ne wanda ke da ilimin dukkan littafi saboda haka yake gawa wannan sahabin nan sai ce zan bautawa ubangijin da wani gidi su sun isa zuwa ga haqa'iq yace mahallin niza fi ru'yatin lati hiya mahallul istihala wal man gurbin da ake da sabani a ru'yan da yake ake korewa wacce take mustahili inda al-adliya ga wajen masu bin masabin adliya in shi'a imamiya da wasu daga cikin malaman mu'tazila hiya ru'ya al-basariyya bi ma'ana al-haqiqi shine gani na ido da ma'anar sa na hakika wallati ajaza al-ash'ari fi akhira wanda al-ash'ari a duniya su ma suna kore ganin Allah amma a ran lahir ayan ash'ariya da yawa daga cikin su sun tafi akan cewa za a iya ganin Allah yastahilu ru'yatullahi ta'ala li wujuhin mun kawo dalilin da ke nuna ganin Allah mustahili ne aka kawo fuskoki na daya istihalatul jiha alayhi cewa Allah subhanahu ta'ala mustahili ne ya zama yana da wani jiha yana da wani bangare fil nafil jismiya anhu korewa Allah jiki adam kaunihi mahdudan wala murakkaba Allah ba ya da iyaka kuma duk abin da ido zai gani zai iya kance shi kuma Allah ba murakkabi bane istahabbal istadalla mujawizuna li ru'yatillahi ta'ala bi ba'd ayatil qur'an ayatu lahi ta'ala masu halarta ganin Allah wanda ke cewa za a iya ganin shi sun kawo hujja da wasu ayoyi wastidlalihim mardudu sai dai mun kawo raddi akan wa'annan hujjan ahlul bait alaihim assalam nafau ru'yal hissiyya wa ajazu ru'yatil qalbiyya shi ne karatun sun kore gani na ido amma sun halatta na zuciya wa haza ma yazharu min riwayatihim kuma wannan ake gani za mu iya dan fara wannan kukkadin ne التاثين والتقبيح الأقليان الدرس الثالث أسر من هنا إذا كم بحث عند أيك أمكان تعال زيتي وندك إذا سأباني تكان مودا ين أشعرية شوى شن سؤال ين سسوما سنيد دا أبو ممونا دا أبو كيكاوا mummuna abu mummuna ne kyakkyawan abu kyakkyawa ne amma su suka ce shari'a ce take faɗin sa mu ko muka ce a kafin shari'a ta maganar sa hankali na iya riskar sa wannan sabani ne babba wanda ana fitar da natijoji a kan sa so wannan yake cewa ahdafud daras kaman kullum hadafin karatun nan abu uku ne na daya an yi ta'arraf ila إطلاقات الحسن والقبح ومحل النزاع مثلا أكي نفي ده حسن ده قبح شنو إطلاقات يا أكي سكن سكون إيه أكي نفي ده سو ومحل النزاع فيهما كما قرب ده أكي جاية أكي سعباني أكانس نبي يسمى أن يطلع على أدلة المثبتين والنافي يسن دليلي ما استبت رواد ما سكوري ولأقلية الحسن والقبح وتقييمهما وإن بكيتوا من لي أبو ميكو بممونا هنكليني كي رسكسك هما شريعة مغانا أكام كما يعني حكيمة وإن بحثن دسكي أبو نأكو أن يتعرف إلى التحسين والتقديم في آيات الكتاب العزيز مسيسا تحسين حسن أبوه تقبح أبوه عيون القرآن تمحي شمتة إن العدل عند المتكلمين عدل شيء أدم على ما علم الكلام عبارة عن تنزهه تعالى معنى عدل شيء أتي الله عدل لي علم توحيدي saboda da makaranta albaiti cikin abubuwan mutafarri'at kun san usulul din a wajen mu biyar ne sauran musulmi gaba ɗaya sun dogara da uku kuma muka ce su ne asali at-tauhid an-nubuwa al-ma'ad su ne asali to amma muna da al-imama takmila ne na mai an-nubuwa Mana da al'adi takmila ne na bayanin tauhidi, mun sha bayani akan wannan. Yake cewa innal adl indal mutakallimin, abin da ake nufi da adalci a wajen malaman ilmul kalam, ibaratun an tanazzuhihi ta'ala, abin da ake nufi shine ara Allah, wato tsarkake Allah ta'ala an fi'il ma la yanbaghi, daga aikata duk abin da bai dace ba, abin da bai dace ba. Wa hadha ahadu ma'ani al-hikma, kuma wannan ɗaya ne daga cikin ma'anonin hikima. Fal adlu al-hakim, shi adali mai hikima, huwa alladhi la yaf'alu al-qabiha, shi ne wanda baya aikata mummuna. Wa la yakhillu bil hasan, kuma baya barin abin da yake mai kyau, sai ce wannan adali ne kuma mai hikima. Wa tasdiqi bi thubuti hadhihi sifa, to dangantawa da tabbatar da tabbatuwar wannan sifa, lil bari ta'ala, ga Allah maƙagi, halitta mabniyun, ya ce ta wannan ya gini ne alal qawli bi tahsin wa taqlil al aqliyyah, idan mutum ya tafi akan ra'ayin da muka gino akai na cewa abu mummuna shine alal qawli bi tahsin, cewa abubuwa masu kyau, wa taqlil ko abu mummuna al aqliyyah ne, hankali ne ke riskarsa ba wai sai shari'a ta yi bayanin sa ba, wato hankali zai gane abun nan mai kyau ne, zai gane abun nan mummuna ne, ba sai ya ji a hadisi ko a ayar Qur'ani ba. Kwarai kuwa hadisi da ayar Qur'ani na karfafa abun da hankali ya riska. Fa inna mafada tilkal mas'ala, yace abin da wannan mas'ala ke fitarwa, ke fitar da ita na yadda da cewa abu mai kyau abinda hankali ya hukunta kansa ne, abu mummuna abinda hankali ya hukunta muninsa ne. Mafadin wannan matsala din anna hunaka af'alan, so akwai wasu ayyuka, yudriku al-aqlu kaunaha hasana aw qabiha, wanda hankali zai gane wannan abu mummuna ne ko mai kyau ne. Wa yudriku anna al-ghani bizat, kuma yana iya riska cewa wanda yake mawadaci a zatinsa, munazzahun ala al-ittisaf bil qabih, ya tsarkaka bil sifantu da abu mummuna, wa fi'lu ma la yanbaghi, da aikata duk abin da bai dace ba. Wa min huna, yace to anan ne yalzamuna al-bahth, ya zama dole ne mu bincike an tilkal mas'ala, akan wannan mas'ala, wannan abun yana da tasiri sosai, saboda yan addinin Banu Umayya gaskiya sun yi tasiri wajen jefa musulmi cewa wai baka iya ganewa sai abin da ruwaya ke, saboda ta hanyar ruwayan sai saka ka gaske dage akan wa'annan miyagun ruwayan suke san, dole sai an maida ruwaya kai ka ce a gaban ka annabi ya faɗa. Na ji masu suka yana wa gadan kairaji, wai annabi ya faɗa ku ƙarya ta shi, ya ce ka gawawa wani musulmi Buhari ya zama annabi, mutum dan ya ƙaryata Buhari a ce annabi ya ƙaryata. Annabi ya faɗi baya da ƙa'ida akan yadda za a inganta ruwayoyin su kake karɓan ƙa'idan annabi, kawai suka samu Banu Umayya da sauran kwamiti aka tsara yadda za a shigar da ruwayoyin jamu, wanda hatta annabin za a tozarta shi, za a zubar da shi ta aiki da wa'innan ruwayoyin, aka dasa wa mutane ƙeyayyen annabi da iyalan gidansa, aka fifita wasu mutane. Annabi ya faɗi magana a kan wasu, ya ce ‘yan wuta ne a wanke su gaba ɗaya, a ce a’a duka adalai ne, kuma duk yana Buhari da Musulun ɗin, saboda haka sai zamana zaɓa suke yi. Ibn Hajar ya ce a dukkan as-sahabatu kulluhum udul, sahabbai dukkansu adalai ne. Annabi ya ce a’a sahabbai na akwai ‘yan wuta, akwai man la yara ni ba'da an fariqahu, ba zai taɓa gani na bayan na rabu da shi. Suka ce a wannan kai ta shafa, malamai suka shigo suka yi kace-kace da addinin Allah, kuma gwamnati ce ta biya su. Kuma mutum a da ba ka ganin abin da ba a haska ba, yanzu muna gani a zamanin waye, muna gani Allah ya tona mana. Ya ce to wannan din za mu iya gane shi cewa Allah subhanahu wata'ala ya tsarkaka a matsayin shi na ganin da za daga sufantuwa da duk wani abu wanda yake mummuna, wa fi'lu ma la yanbaghi, da aikata duk abin da bai dace ba wani huna ya zama wani albahatu wannan ne yasa ya zama lazimi ne bincike an tilkal mas'ala kan wannan mas'alan ala dawil aqli wal kitab al aziz akan hasken hankali alqur'ani mai girma zai magana akai ina son dan sa wani magana na tunawa mutane dai daga cikin abubuwa da za ku gane rigiman tsohon gwamna da maulama amir wa'izina tana da asali ne kan shiga rikicin cikin gidansu da yi yake son ko ta halin kakasa ya kai shi kasa aka yi ta bin hanyoyi daban-daban magiya amir wa'izina suka taru suka yi taron dangi da aka shiga a ƙarshe aka canza abin cewa ya za a yi a mai da shi kawai cewa ma annabi ya zaga a lokacin hukuncin kisa suke so talakawan Kano su kashe maulan a kona masallacin shi a kona gidansa da Allah ta'ala ya yarda sai aka mai da abin kotu sai ake ta wasa da shari'a har yanzu wanda za ku gane ƙiyayya ta samo asali ne saboda ya yi ta cutar da shi shi kuma maulanmu yana haƙuri har abin ya aka kai shi bango bari ku ji abin da yake faɗa a nan gatan duniya don ya tufatar da shi gatan addu'a sadda ya tsira taka daga gatan duniya to yake buƙatar da kai zuwa ga fakiwa ga shi mallam muhsinu Allah ya barik fina wa fika to mi ke marke nan yana zai buƙatar da kai gare shi ne don ya nuna wa waɗanda ba su san shi ba akwai shi to idan Allah ya bayyana cikin ƙudura ko ya bayyana cikin iko na waninsa ba za a gane akwai shi ba sai za kullum yake bayyana cikin rauni a gaba ga ƙarfi don ya nuna ƙarfin ƙayya ƙarfin yake akwai ƙarfin da shi ne na hakika shi ƙarfin banza ne da bai wuce kamar da nake shan fada cikin 'yan mintuna a juya shi daga ɗaukaka zuwa ƙasƙanci daga samuwa zuwa rashi daga buwaya zuwa tozarta cikin mintuna duk wata buwaya da bata wuce a mintuna a canja ta fi buwaya ce ya kamata ta ruɗe ka in ba dabba ba ka kiyaye kanka ka kiyaye wanda bai taka maka ba ba ka da wata buwaya kansa Allah da ya kai shi shi ne buwaye kai ƙayya ne zaman ka lafiya kakka ƙetar dokar Allah kakka taka rarrauna ya hana kukansa subhanu a zatin su kansa shi ne illa jahilci mulki ya haɗu da jahilci masifa ta faru ana ce maka ka kiyaye Allah kana hamai kana daga kai saboda jiniya da cikin sakan zai hana ka bacci da kankanin abu aka kira ne wannan kuma har yau muna yi saboda duk dan uwan mu musulmi dan uwan mu ne ba ma son kowa tozarta amma duk mai son mu tozarta Allah ka tozarta duk ne neman mu da tozarta Allah ka wulaƙanta kuma wallahi duk wanda yake ta'addin Allah akan rarrauna abin da Allah zai marke haka ko wannan addu'a ku fita da mutum manta ta da gaya wa Allah kana ganin yadda muka ga abin da muka sa gaba in yi ne in kwan sati ɗaya da wani da basi nake ba ruwa na da kai ban san Allah ya ka ba kawai sai hari ta cantanan da nemaka ne da nemaka ne wallahi billahi al'azim ban san akwai shi ba ban cewa nake akwai wani abu shi gwamna akan balle in kina shi gwamna shi da sabgarsa hari ta nan ta cantanan ta can Allah kariya ne in za a kashe ka ne a kai ma baka sani ba ya dafa wanda za ku yi wanda za ku yi wani abu za ku mai fiye da wannan ke dan maga za ku kwata kun bashi akwai wani abu da ya kai wannan da za ku yi sai ta kai kuna neman rayuwar mutane hari ta nan ta can kuna kwatan musu makarantu da masallatai kuna fasa musu gayya babu dalili duk gatan da kai wa mutum duk abin da kake wa mutum bai ishe shi ba yadda ake ma jiniya ake mai yadda ake ma escort ake mai yadda ake ma odil ake mai yadda ake gadin ka da bindiga ake mai ka bace gidan mu rayuka bashi kuma da an kyale an barwa Allah ba bari muka ba ma Allah muka barwa sai kuma a dinga neman rayuwar mu dan ne ba za mu ga yau Allah ba kudu da buda tafin ku kowa ke neman mu da tsarkanci Allah kai hulakantar ba wanda yake gaban mu sai wanda ya yadda ya tafi da mu ya mutunta mu a shirye muke da wannan ba wanda kuma zai ce ya nemi ya tafi da mu yayi mutunta mu ba mu masa fiye da wanda yayi mana ba to mutumin da yake a shirye ka mutunta shi ya mutunta ka me ne rigima da shi kace kai ba mutunci kake so da shi ba wulakan tashi zaka yi bai ci maka ba bai sha maka ba bai taka maka ba bai zubar maka ba shi ma mugun da suke tayawa mai aka masa mu muka kafa shi mu muka samar da shi ba su san yadda aka yi ba ranar ya zama mutum suka gan shi ba san yadda muka yi muka samar da shi ba dare nawa muka gani duhu nawa muka kunna daga nawa muka girka sau nawa muka leka lahira muka dawo a kan tabbatar da kujerar da yake kai abinda muka yi a duhu bai kaso goma ba a kan tabbatar kujerar da yake kai mu a yau wani zai gaya mana wannan kujerar me kai akai me gamin ka da ita me ka sani gaba da ita mu muka kafata da kafawar Allah mu muka tabbatar da ita da tabbatarwa Allah duk wani wanda kuga ya shiga fitinan nan amfani yake da kujerar ya biya wata bukatar ransa ƙarya yake la kaunan malam la kadiriya ƙarya yake wallahi in kaunar sarkin yaki yake nan zai zo in kadiriya yake so nan zai zo ya dafa mata ya san anan take a hakika ma ya kakkade ko da wani irin kujera ce ko kakaki ko jiniya su yakin sun kuno ne muna gaya musu har yau da raguwar dama su yi harkar su mita mu amma in suka tafi sai sun ga bayan mu to cikin mu da su ga fili ga mai doki ma ga wanda zai ga bayan wani da aka addu'a kula da ita waradu bi ka dabbata annahum lakhsarin dinnan da na baku a baya ku dawo da ita wa aradu bi kai da fata annahum lasfalin ku dawo da ita duk wani wanda yake ganin ya buwaya ta mulki ko ta kuɗi ko ta izza ko ta ishi ya nufo mu Allah kai kaddar shi ka jarrabe da musibar da sai masu jingina da shi ba suna nadamar jinginuwa da shi muna maimaita ta wannan amma kullum magana da muke faɗa ba abinda muka yi maka faruwar ka da mu kyale muka ga zamu tana Allah yi ka kannan ta can ta nan ta can ba ku ake magana ba wanda kuke dafa mai aka yi masa bakin mugu kawai makiyin mahaifinsa azzalimi ko wannan tozartar da ya sa gidan ubansa bata ishe shi tozarta ba a cikin kai ja bakin ka kai harkar kafa wanda zai ji abin nan da ake kai ta kunna wuta ta nan ta can to gashi ai bam din mu ya tadda shi a Sokoto Allah ya tona asirin sa sun san ba mutumin arziki bane bayan yadda ya kukkunna musu wuta bayan tuhuwar zabara da kuɗi ya raba aka dinga bi ana sassaran mutane ba na shi yasa suka hana shi shiga ƙasa saboda su sun san me suke tunda sun gane hakika ba wani maganar rashin lafiyar hanya in ya shiga kama shi rashi shi yasa bai ji ba in tabbata wannan sanyin muryar da wannan kasa da muryar sharri ne karkashin ta da ta suka ce ba ta bukatar sa kaso su dan su zauna lafiya kuma haka Allah zai ta ci gaba da bin ɗaya biyu uku yana rama mana abinda ba mu yi ba ba mu gani ba ba mu zubar ba ba mu taka ba ci gaba da addu'a rabbi bi ka da fatan addu'a da bukata wanda diya na fato ma Allah ya sun kuyar da shi na lalle muna sa titinin ma ai azumi jama'a na Allah ai azumi saboda rubutu ba ba dole sai mun zo shan ruwa ba saboda ban san in kira shan ruwa ban fito sallu ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil faraja to kun gare abin da ke faruwa dan haka wallahi shi dai wannan gungun kun ga inda ya fara wani lokaci akwai istidraji sana tadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin Allah yakan bawa mutum dama ya taba shi dama amma yana nan a wadakata shi yasa nake tausayin gwamnatin nan ta injiniya Abba Kabir Yusuf da suka bari kes din nan zai iya magance shi wasannin nan da ake na shari'a yaƙi kalli ɗan togo wanda mun ɗan shafi kanshi bayan haure malam matsiyaci ya baggaru su tun da ya shigo Kano ba alherin da yake yi sai sharri shi da samaja yanzu ya tunkari maulama annabawa izini ya ji shi a tsare kuma ya shigo gidan shi a yana so ya rashin mutunci tun a wancan shekarun baya ya dinga kokarin sai ya ja wasu daga cikin yan shi'a cikin lamarin a lokacin da shi malam hamza yana da tashi fahimtar daban a kan maulan ma'amewa izina ya ɗan yi magana bisa kuskure kun san tun daga lokacin shi kanshi malam hamza ma mai rage a nan a karatuttukanmu mun kiraye yan maja da masu dafa musu saboda a wannan marhala din maulan ma'amewa izina ne yayi maka duk abin da yake yi ba ya ce da sunan shi'a ba ne yake yi ba da sunan shi'a ce yake yi ba bincikensa ne ya kawo shi Allah ya nuna mai ahlul bait na wani ne na wata firka ce ne dukkan musulmi to wannan ya sa sai ga shi su Abdulwahab Abdullahi Nasir a rajin da ne mai yana jin daɗi ba rukuta abin da yake haka bakin haure fane wani mutumin nan ɗan togo ne ya samu girma sai ga shi wai shi ne shugaban ɗan maja tsohon kwamishinan addinai baba imposibul shi ne ya fito fili ya tabbatar da cewa ya kai ma abin nan shugaban ɗan maja takarda waye Abdulwahab Abdulwahab Abdalla a Kano ya zama shugaba na waɗanda za su jagoranci ɗaure ɗan gidan Sheikh Nasiru Kabara saboda lalacewa da ɗaurin gindin 'yan siyasa Allah ya bar wannan akwai dattijai a Kano to irin wannan abubuwan saboda ne Saudiya ta ba shi kariya ta ba shi ɗaurin gindi yana cin karen shi ba babbaka yi abin da ya ga dama yake faɗin abin da ya ga dama ya samu gindin zama to yanzu ya tsallako inda insha Allah sai mun yi maganin shi ya tsaya matsayinsa ya yaɗa izala in ya isa ya je Togo ya yaɗa ta mun yi karatu da yanzu na kawo mai misali akalla mutum uku ne na yi karatu da su a can biyu ɗan ajin su Sheikh Salim ne ɗaya Uzair Mustafa shi ɗan ajin mu ne akwai Sheikh Abdul Razzaq akwai Sheikh Muhammad Sani wayannan duk ajin su ɗaya na Malam Sani su senior mu ne a lokacin Ahlul Bait Islamic Institute sai kuma Sheikh Uzair Mustafa shi har iran mun tafi tare ko kuma ya same mu a can baban shi Mustafa shi ma ɗan togo ne duk wa'annan suna nan suna da makarantu suna da cibiyoyi na alheri a Togo amma wannan mutumin bai iya zai can ba maso suka ya faɗi maganganu a kansa wanda maganganu ne wanda yake ilan yana da abubuwa ya ce abincika ya ce ya taɓa ganin mutum da ke ƙera wannan ba mutum ya shekara wajen 50 a Kano amma hango zai iya hausawa Kano fa da Allah tun yana ƙuruci yake zo Kano ga shi ya tsofi amma ba hausa ba daƙiƙanci ba ne ƙabilanci ne da rashin amincewa mutanen Kano yana shu'uri kawai yana amfani da Kanawa yana amfani da jihar mu inda yana son Kano da yanzu muryar shi ta faje da kowane mutum kana mu'amala da mutane saboda ni yana cikin manya yana da kuɗi shi ne trustees na Jaiz Bank duk kuɗin da ake dankarowa na yaɗa wahajenci a hannunsa yake saboda haka da kuɗi yake amfani wajen manya yana tsammanin za a iya sayan kowa ya za su kacin da suke tsammanin za su jawo a cikin yan shi a sasai wani ya shiga musu maja daga lokacin ne na ja zuza muka tafi an tsaye maulan ma'azarwa idan an rufe mai masallaci an ki shigar da shi a kowa na tsoron ya kula shi a lokacin nan na ja mutane muka tafi gidansa muka kai musu da kuma daga lokacin in ba kumanta ba a cikin karatuttuka na menene al'aqidatul islamiyya ala da'i madrasa ta al-bayt duk sai sai mun shigar da magana da radio yan maja amma mutanen har yanzu suna zuwa kai magana shi a sai su karkata zuwa harka ga mu a Kano ga mu ga su ta zamanin ba su san da mu bane san sani tsoro suke bi kan mutanen su su ji mu su binciko inda muke su nemi sanin hakikanin shi an ci sallu ala muhammad wa ala muhammad allah salli ala muhammad wa اللهم إنا نسألك وندعوك بأحد الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولي الحسين بك يا الله اللهم فرج عن أمير الغائبين فرجا عاجلا كرمه بالبصر أو أقرب بكرمك يا كريم يا ذا العفو والرضوان بحق الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين